زدی په فکر میکردم با منه واقعا دل تو خواستی خاطرت راحت از این یادم بره من هنوز قلبم نمیشه باورش یادگاری ها تو از دم دارمش بد اومد پشت هم خونه برام زندون شدش من اونم اون که پشت گریهاش بنون شده من تموم خنده هامو جا گذاشتم پس چرا دستت منو تنها گذاشت رفتن تو این آدم ها را عوض کرد تو بین راه یه حدل چی رو عوض کرد لبخند تو هم بعد تو با من طرف شد این آخرا رفتارت هم واقعا عوض شد رفتن تو این آدم رو راحت عوض کرد تو بین راه یه حدل چی رو عوض کرد لبخند تو هم بعد تو با من طرف شد این آخرا رفتارت هم واقعا عوض شد چی مونده بود روی دلت که نگفتی میخواستی تشبت بزنی به رو اکسات هشتک بزنی عشق دیگه از سرت پریده دیدی بازم آخر شدی غریبه عوض شدم راحت توی دلیلش چی مونده بود ساعت کنم که تو را عاشق کنم رفتن تو این آدم ها را عوض کرد تو بین راه یه حدل چی رو عوض کرد لبخند تو هم بعد تو با من طرف شد این آخرا رفتارت هم واقعا عوض شد رفتن تو این آدم رو راحت عوض کرد تو بین راه یه حدل چی رو عوض کرد لبخند تو هم بعد تو با من طرف شد این آخرا رفتارت هم واقعا عوض شد مسیح